notebook i tablet 2 w 1 marki Asus z procesorem Intel Atom, pamięcią 32 giga, dyskiem 500 giga za 1499 zł i prezent wybierz sam. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn, technologia tak ma. Halo? Cześć, tu Ola. Cześć. Ania, co się dzieje z twoim gardłem? Wiesz, przez tę zmienną pogodę i zmiany temperatur czuję, że jest wysuszony. Coś mnie w nim drapie i przeszkadza. Ania, na co czekasz? Weź ziołowy Holinex. Czujesz, że twoje gardło jest osłabione i wysuszone? Weź ziołowy Holinex, suplement diety. To kompozycja naturalnych składników z dodatkiem witaminy C, która koi, nawilża i naturalnie dba o twoje gardło. Halo, Ola? Miałaś rację, ziołowy Holinex naprawdę pomaga. Ziołowy Holinex, ziołowe rozwiązanie na osłabione i wysuszone gardło. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 10 listopada, jest samo południe. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Narkotyki warte prawie 1 000 000 złotych przejęli policjanci z Jeleniej Góry. To niemal 50 kilogramów marihuany. Rośnie liczba ofiar zamachu na szkołę w Nigerii. Zginęło co najmniej 48 osób, dziesiątki są rannych. Plebiscyt niepodległościowy w Katalonii szansą na rozpoczęcie dialogu między Madrytem a Barceloną. Jest o tym przekonany szef regionalnego rządu. Niemal 50 kg marihuany wartej prawie 1 000 000 złotych przejęła na Dolnym Śląsku jeleniogórska policja. Zlikwidowała też laboratorium do wytwarzania narkotyku. Akcja zaczęła się po tym, jak policjanci dostali wiadomość o tym, że 56-letni mężczyzna może mieć w swoim domu znaczne ilości marihuany. Informuje o tym rzecznik Dolnośląskiej Komendy Paweł Petrykowski. Podejrzenia potwierdziły się po tym, jak policjanci weszli do domu mężczyzny. W różnych miejscach w domu odnaleźli zapakowane w worki foliowe kartony czy też skrzynki susze marihuany. Łącznie tutaj funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 49 kg suszu, którego wartość szacuje się na kwotę blisko 1 000 000 złotych. Zatrzymany 56-latek już usłyszał zarzuty. Jest podejrzany o posiadanie znacznej ilości narkotyków, a także nielegalnie prowadzoną uprawę konopi. Są to czyny zagrożone karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Na razie zatrzymany mężczyzna trafił na 3 miesiące do aresztu. Do 48 wzrosła liczba ofiar ataku bombowego w szkole średniej w Nigerii. Do zamachu doszło w miejscowości Potiskum na północnym wschodzie kraju. Według świadków bombę zdetonował zamachowiec samobójca ubrany w mundurek szkolny. Do ataku doszło podczas apelu, w którym uczestniczyło około 2000 uczniów. W ubiegłym tygodniu w innym zamachu samobójczym w Potiskum zginęło około 30 osób. Katalończycy za niepodległością regionu. Prawie 81% uczestników wczorajszego plebiscytu poparło ideę odłączenia się od Hiszpanii i utworzenia własnego kraju. Ale jego wyniki nie są wiążące, a w dodatku w głosowaniu wzięło udział 2 miliony 250 tysięcy mieszkańców Katalonii, czyli nawet nie połowa tych, którzy mogli głosować. To jednak nie przeszkodziło władzom regionu w ogłoszeniu wielkiego sukcesu. Wczorajsze głosowanie było wygodnym wyjściem dla Barcelony i Madrytu. Artur Mas dotrzymał słowa i doprowadził do otwarcia lokali oraz do wystawienia urn, a Mariano Rajoy, zgodnie z obietnicą, nie dopuścił, by głosowanie było wiążące. Jednak obie strony muszą teraz wyciągnąć z niego wnioski. Wprawdzie ponad 80% uczestników plebiscytu opowiedziała się za niepodległością, ale jest to niespełna 1 700 000 osób, czyli 30% uprawnionych do głosowania. Liczba, która nie gwarantuje stworzenia przez Katalonię państwa. Dlatego zdaniem ekspertów najlepszym rozwiązaniem jest szukanie tak zwanej trzeciej drogi. Może nią być przekształcenie Hiszpanii w federację albo poszerzenie katalońskiej autonomii. Po raz pierwszy od 2 lat Rajoy i Mas nie wykluczają dialogu. Czyli kiedy dojdzie do spotkania obu polityków, poinformować ma jutro po południu premier katalońskiego rządu. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Rosyjska waluta odbiła się od dna na giełdzie w Moskwie. Za jednego dolara płacono dziś 46 rubli, czyli 64 kopiejki więcej niż na zamknięciu w piątek. 71 kopiejek więcej za 1 euro. Prezydent Władimir Putin spodziewa się, że wkrótce zakończą się, jak to ujął, spekulacje wokół rosyjskiej waluty. Mówił o tym podczas jednego ze spotkań szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku, który trwa w Pekinie. Władimir Putin wykluczył, że w związku z osłabieniem rubla w Rosji może dojść do kontroli kapitału. Nie planujemy ograniczenia przepływu kapitału. Dziś jesteśmy świadkami spekulacyjnego wzrostu kursu wymiany. Od początku tego roku wartość rubla w stosunku do dolara i euro zmniejszyła się o 30%. Kłopoty rosyjskiego eksportu pogłębiają zaś obniżające się ceny ropy oraz sankcje nałożone przez Zachód w odpowiedzi na ukraiński kryzys. Putin uważa, że spadek kursu rubla nie jest

przyznało, że zdarzyło im się w ostatnim roku pracować w sobotę, z czego 27% pracowało za dodatkowe pieniądze. Czy zatem obecne przepisy nie są fikcją? Praca w soboty czy tak, czy nie? Moim gościem jest pani posłanka Izabela Mrzygłocka, wiceprzewodnicząca klubu Platformy. Pani poseł pracuje m.in. w podkomisji stałej powołanej do nowelizacji kodeksu pracy. Witam panią poseł, kłaniam się. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani poseł, teoretycznie mamy wolne soboty, możemy w soboty pracować, ale wówczas należy nam się dzień wolny. Po co to zmieniać? Jest taka potrzeba? Proszę zwrócić uwagę na to, że przepisy dotyczące pracy w niedzielę i w soboty są różne. Za pracę w niedzielę można zapłacić wynagrodzenie, oczywiście zwiększone. Natomiast za pracę w sobotę trzeba dać dzień wolny. I osoby, które są zatrudnione, zwracały się do nas z prośbą o wprowadzenie takiej zmiany, żeby soboty traktować jak niedzielę. Oczywiście 5-dniowy tydzień pracy jest święty. Natomiast jest prośba i my na prośbę pracowników taki przepis przygotowaliśmy, żeby za sobotę na wniosek pracownika można było wypłacać wynagrodzenia. Pan przytoczył badania TNS Polska. Tak. I tam proszę zwrócić uwagę, że ponad 70% badanych opowiedziało się za tym, żeby była jednak możliwość wyboru. 69% dokładnie dopuszcza możliwość w przyszłości pracy w sobotę, najlepiej za dodatkowe wynagrodzenie. 38% wybrało to wskazanie, czyli praca w soboty za wynagrodzenie. Jak rozumiem, pracownik będzie mógł zdecydować sam, czy chce wynagrodzenie, czy też dzień wolny, czy tak? Tak, oczywiście. Pracownik będzie mógł wystąpić z wnioskiem do pracodawcy, czy w dzień wolny, czy wynagrodzenie. A nie ma takich obaw, że to de facto pracodawca będzie decydował o formie rekompensaty za soboty, a nie pracownik? No, jest wyraźnie powiedziane w przepisie, że na wniosek pracownika pewno mogą się pojawiać różne sytuacje, ale tak jak w życiu. Ale zaufanie pani poseł do stanowionego prawa, powinno mieć pewne podstawy, ale bywa iluzoryczne i mylące, bo oto nawet oceniając te przepisy, które mamy teraz, praktyka pokazuje, że w wielu zakładach pracy ludzie pracują w soboty i w inny sposób, oczywiście omijając przepisy, są wynagradzani. W związku z tym, jeśli pani powiada, że tak zapiszemy i tak będzie, to ja mam wątpliwości. Jeżeli pan redaktor mówi, że w inny sposób są wynagradzani, czyli ja rozumiem, że mają może rozpisywane nadgodziny, może jeszcze premie. Inaczej... premie rozpisywane, to dlaczego nie stworzyć prawa, które będzie pozwalało, żeby zgodnie z prawem wynagradzać za pracę w sobotę? My absolutnie utrzymujemy ilość nadgodzin, które są zapisane w kodeksie pracy, czyli 150 godzin. Czyli nie będzie możliwości pracy w każdą sobotę, prawda? Absolutnie nie. Nawet jeśli obie strony będą chciały takiego rozwiązania, i pracownik, i pracodawca. Nie, pracownik musi mieć czas na odpoczynek, bo wtedy musi się regenerować. I tutaj nie ma żadnego takiego pomysłu, żeby pracował w każde soboty. Jak mantrę, pomysłodawcy czy też zwolennicy pomysłu powtarzają, że to nie jest likwidacja 5-dniowego tygodnia pracy. No, w wielu przypadkach to de facto będzie likwidacja tego 5-dniowego tygodnia pracy. Dlaczego tak pan mówi? Nie, absolutnie się nie zgadzam. Tak jak powtarzam, 5-dniowy tydzień pracy święty. Święty. Jeżeli potrzeba jeszcze jakichś zapisów, to my jesteśmy otwarci. Tylko te późniejsze zapisy można wypracować w trakcie dyskusji na komisji. A w jakim czasie pracodawca będzie musiał rozliczyć się z pracownikiem za te przepracowane soboty? No tutaj też jesteśmy otwarci. Jeżeli jest taka potrzeba, to możemy na przykład w okresie kwartalnym czy miesięcznym rozliczać te prace w soboty, po to, żeby nie było w ogóle jakikolwiek sposób pracownik nie kredytował pracodawcy. A no właśnie, bo powiedziała pani kwartalnym, a dlaczego to nie może być w następnym miesiącu po prostu? Ja mówię przykładowo. A, może rozumiem. To być kwartalny, może... To wszystko jest do dyskusji. A czy ustawodawca zechce również uregulować wysokość płac za soboty, sposoby, jakieś ramy wynagradzania? Nie słucham pana, bo jadę samochodem. Czy ustawodawca ureguluje również wysokość płac za soboty? No tak jak za niedzielę. Chcemy zrównać wypłaty za soboty i za niedzielę. Wrócimy, pani poseł, do rozmowy przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Izabela Mrzygłocka, wiceprzewodnicząca klubu Platformy Obywatelskiej, jest moim gościem. Pani poseł, jak wspomniałem, pracuje w podkomisji powołanej do nowelizacji kodeksu pracy. Praca w soboty. Czy tak, czy nie? To już 16 minut po południu, 7 trójek na początku, 22 jak zwykle, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Wspólnie słuchamy programu trzeciego. Slow it down, make it stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's too much, yeah it's a lot. Tomasz piszący uważa, że jeśli wynagrodzenie byłoby odpowiednio powiększone ustawowo, nie byłoby to nadużywane. Finansowo pracodawca musiałby płacić więcej, tak więc czasami nie byłoby to opłacalne. Pan Artur przypomina, że to niedrogie ponad miarę autostrady czy orliki i pracujące soboty powinny być warunkiem naszego rozwoju, ale innowacyjna gospodarka. Praca w soboty, 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Januszu, witamy. Halo? Witam, dzień dobry. Dzień dobry panu. Proszę pana, ja uważam, że przepisy, które są uchwalane przez urzędników, one są uchwalane pod siebie, dlatego że urzędnik, który ma stałą pensję, to czy pracuje w soboty, czy nie pracuje, czy pracuje w ogóle, czy tak jak jest, że tam za pracę w dzień wolny odbiera sobie, to i tak dostaje swoją jednakową pensję. A pracownicy fizyczni, którzy pracują i mają płacę za godzinę, prawda, no to jeśli nie pracuje, to zarabia, jeśli nie pracuje, nie zarabia. A czyli w sobotę, jeśli pracuje, to ma pieniądze. Proszę zauważyć, wszystkie warsztaty, ludzie na drogach pracują w sobotę i czasami nawet i w niedzielę. Tak, w związku z pana wypowiedzią pan Witek komentuje, proszę poruszyć problem wolnych sobót w służbie cywilnej, czyli administracji państwowej. Obecnie sobota nie jest uregulowana w ustawie o służbie cywilnej, na dobrą sprawę jest traktowana jako szósty dzień pracy i to od dość dawna. Takie stanowisko zaprezentował premier w specjalnych wyjaśnieniach, z których wynika, że ponieważ ustawodawca w ustawie o służbie cywilnej nie definiował soboty jako dnia wolnego, nie należy się za sobotę nawet odbiór godzin. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo? Kłaniam się serdecznie, panie Kubo. Kłaniam się panu. Ja przedstawię sytuację, jaka jest nas w firmie. Otóż my pracujemy od poniedziałku do piątku. To jest o tyle komfortowa sytuacja, że nie mamy tego czterobrygadowego tak zwanego systemu pracy, a soboty i niedziele i święta są płatne podwójnie. Znaczy godziny są liczone podwójnie w stosunku do tego, co w tygodniu. Z tym, że zakład pracy omija to w ten sposób, przepisy, że rozlicza to firma, ta przyjrzana firma, która płaci nam za to jako umowę zlecenie. Już nie umowę o pracę, tylko umowę zlecenie na weekendy. I powiem panu, że ludzie niby narzekają, że jest dużo pracy, że nie ma odpoczynku, że produkcja idzie pełną parą, ale tak naprawdę to... Godzą się chętnie na tę pracę? Tak, oczywiście, bo żyją praktycznie z tych nadgodzin. To jest ekstra płatne, pensje nie są wysokie, a pracując nawet wszystkie weekendy, bo tak się zdarza, że ludzie pracują wszystkie weekendy w miesiącu i mają za to dodatkową pensję. Pani poseł się wypowiadała, że chce zrównać to soboty, zrównać do niedziel, ale nie usłyszałem od początku, na jakiej zasadzie chce to wyrównać. Wrócimy do rozmowy z panią poseł przed godziną 13. Pani Agnieszka komentuje zdecydowanie nie. To jest właśnie nowa polityka prorodzinna. Rodzinna. Pan Grzegorz na antenie, witam, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Ja to podobnie jak przedmówca, w naszej firmie pracujemy 5 dni w tygodniu. Kto chce, dla chętnych są prace, praca jest w soboty i nie omijamy żadnych przepisów. Jest to normalnie rozliczane jak nadgodziny. Pilnowana jest ilość nadgodzin, nie można przekroczyć tej liczby. Nie ma żadnego omijania przepisów, wszystko jest zgodnie z przepisami. Te przepisy są bardzo, bardzo dobre, nie ma sensu w nich majdrować. Pani poseł, myślę, że ktoś lobbuje za tym, żeby to zmienić i żeby ugodzić w nas, pracowników. Ktoś napisał, dziękuję panu, zdecydowanie nie. Pracodawca zmusi pracownika, aby sam sobie taki wniosek napisał, a płaca liczy się często na zasadzie, ile ma zarobić i czy przychodzi w soboty, czy nie, to w większości przypadków pracodawca zapłaci tyle samo. Po prostu mniejsza będzie premia uznaniowa, a zapłata za sobotę zgodnie z przepisami. Czyli stracę dzień dla siebie i rodziny, a więcej nie zarobię. Pani Moniko, witamy, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam dodać swój głos w tej sprawie. Bardzo no więc proszę. Ja pracuję w usługach, no i mamy do wyboru już w tej chwili, że możemy mieć albo dzień wolnego, albo wypłaconą tą sobotę. Ze względu na zarobki najczęściej te soboty sobie odbieramy w pieniądzach. To skutkuje tym, że żeby mieć dzień wolny jakikolwiek, żeby albo odpocząć, albo coś załatwić, po prostu wykorzystujemy urlop. Logicznie wnioskuje pani Hanka, pisząca do mnie, jeśli za przepracowaną sobotę otrzymam wynagrodzenie, to tym samym nie mam wolnego dnia, który mi przysługuje. A to oznacza 6 dni pracy, a nie 5 w tygodniu. Panie Ryszardzie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Przysługuję państwa audycji i jestem tak zdziwiony, że znowu posłowie będą mieszać przy prawie pracy, ponieważ są przepisy, które regulują pracę w sobotę. Owszem. Wystarczy tylko to odpowiednio egzekwować, no i wymagać od pracodawców, żeby to w odpowiedni sposób robili. Żeby trzymali się litery prawa. Jeremi Mordasewicz, Konfederacja Lewiatan. Dzisiaj mamy do czynienia z absurdalną sytuacją. Jeżeli pracownik pracuje w niedzielę, to można mu dać w zamian albo dzień wolny, albo zapłacić według jego woli. Przy czym stawka jest 2 razy wyższa niż dzień poprzedni. W przypadku soboty nie można tego zrobić. Możemy oddać pracownikowi dzień wolny, ale nie możemy zapłacić. Tymczasem wielu pracowników, bardzo często młodych, którym na przykład urodziło się dziecko, chcą zgromadzić sobie pieniądze na wycieczkę zagraniczną albo kupno samochodu, chcieliby uzyskać dodatkowe wynagrodzenie. I dlaczego mamy im tego zabraniać? Niektórzy twierdzą, że to jest powrót do 6-dniowego tygodnia pracy. To jest nieprawda, ponieważ projekt, który leży dzisiaj na stole, nie zmienia liczby godzin nadliczbowych w ciągu roku, ani w ciągu tygodnia. Nadal w ciągu tygodnia nie można pracować dłużej niż 48 godzin wraz z nadgodzinami, a w ciągu roku można mieć tylko 150 godzin nadliczbowych, w związku z tym średnio przypadają 3 dodatkowe nadgodziny w tygodniu. To się nie zmienia. Pozwólmy ludziom wybierać, czy wolą wolny dodatkowy dzień, czy też wolą dodatkowe wynagrodzenie 2 razy wyższe niż dzień poprzedni. Pan Mateusz uważa, że pani poseł chyba nie ma pojęcia, co to znaczy pracować u prywaciarza. Niech się wezmą wreszcie za obniżanie podatków. Pan Marcin napisał, pracuje w spółce Skarbu Państwa, umowa o pracę na pełny etat. Jeśli jest taka potrzeba, przychodzimy do pracy w sobotę. Stawka za pracę w sobotę nad godziny jest dwukrotnie większa, a rozliczenie co kwartał. Pan Mariusz, halo, dzień dobry. Panie Mariuszu. Skłania się, dzień dobry. Dzień dobry panu. Tak, jestem, słucham. Słucham pana. Kłania się. Witam. Pana, wie pan, moje zdanie jest takie, że po co była w ogóle ten przewrót solidarnościowy i walka o krótszy czas pracy, jeżeli w tej chwili wracamy tego samego. Jeżeli ktoś tam się wypowiedział, że te godziny, które będą pracować ludzie w sobotę, dadzą możliwości zarobiającej pieniędzy, to dajmy ludziom zarobić w normalnych godzinach pracy od poniedziałku do piątku te same pieniądze. Niech ci ludzie, po prostu wypoczęty człowiek, który ma weekend dla siebie, przychodzi do pracy bardziej zobowiązany do tej pracy i bardziej wypoczęty, czyli bardziej po prostu jest wydajny w pracy. Jeżeli ludzie będą pracować po 7 dni w tygodniu, po 6, wydajność tych ludzi naprawdę nie wzrośnie. Trzeba dać ludziom odpocząć i wtedy do tego dążyła Solidarność. Po to chyba powstał ten ruch, a dzisiaj wracamy do tego samego. To po co to było potrzebne? Ja mówię z tytułu tego, że przeżyłem te lata, które mam troszeczkę więcej lat i bronię tych ludzi młodych, żeby wiedzieli, że po prostu nie tylko praca, niech im się coś więcej należy. A powinni zarobić te właściwe pieniądze w ciągu tych 5 dni, które pracują normalnie w tygodniu, jak wszędzie na świecie przeważnie. Pan Dominik napisał, przez pewien czas pracowałem często w soboty, pracodawca płacił mi za to całkiem zacne wynagrodzenie, umówiliśmy się na stawkę jak za nadgodzinę. Takie rozwiązanie było genialne, w całej biurze spokój, telefon na biurku nie ryczał co chwilę. Niestety, jak wszędzie w prawie pracy, wiele mamy miejsc na nadużycia i coś, co uczciwie i z satysfakcją dla obu stron ustaliłem z moim pracodawcą, w innych przypadkach może być powodem do chamskiego mobbingu i po prostu nadużyć. Panie Krzysztofie, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja myślę, że akurat jeżeli chodzi o te płace i pisanie wniosków, to będzie po prostu omijane, jeżeli powiedzmy pracodawca w ten sposób powie, że mam napisać wniosek, że nie chcę pieniędzy, tylko wybrać nadgodziny. W tej chwili też pracuję jako kierowca i pracuję często właśnie i w tygodniu, i soboty, i niedzielę, obecnie też i w święto to pracuję, i w niedzielę pracowałem i też mamy za nadgodziny wybierać nadgodziny i w sumie za to, że pracodawca daje sam nas wyrzuca na nadgodziny, powinien nam oddać 1,5 nadgodziny, my sami bierzemy to godzinę, ale generalnie mamy podpisane coś takiego, że my niby sami odbieramy, także w sumie godzinę za godzinę, czyli cały czas, mimo że człowiek pracuje w jednostce samorządowej, to myślę, że też będzie trzeba było, będzie podpisywać coś takiego, że chce mieć nadgodziny, a nie pieniądze. Dziękuję. Pan Adam komentuje, jestem zły, słuchając jak wszyscy marudzą na pracodawców, że próbują ich wszystkich wykorzystać, nic nie płacić. To jest straszne. Po pierwsze, pracodawcy to nie tylko wielkie firmy. Sam prowadzę małą firmę, zatrudniam 2 osoby. Mamy poniedziałek. Pracownicy wzięli dzień wolny, bo im się należy za 1 listopada. Jutro nie pracujemy. Efekt? Siedzę w hali produkcyjnej i walczę z produkcją, ponieważ muszę zdążyć z terminami. Panie Krzysztofie, witamy. Halo? A może pani Beata? Halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry. Ja pracuję w administracji państwowej, bo jeżeli dom dziecka, który nie jest pod żadną fundacją, jest po prostu instytucją państwową i za 1800-900 zł, a czasami mniej, musimy pracować każdy dzień tygodnia, łącznie z wszystkimi świętami, nockami. I za takie pieniądze tutaj nie ma odrabiania, nie ma dodatkowych pieniędzy za sobotę i niedzielę, więc ja nie rozumiem, dlaczego jest ten problem. Panie Piotrze, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony. Proszę Państwa, tak przysłuchuję się audycji i odnosząc się do Pana, który wcześniej wspominał o Solidarności, chciałem tak zaznaczyć, że mam 28 lat i pracuję dość ciężko od 18 roku życia i sądzę, że już czasy, gdzie czy się stoi, czy się leży, 2000 się należy, się dawno skończyły. Natomiast na pracę zawsze się godzimy. Ta umowa o pracę nigdy nie jest jednostronna i proszę pamiętać o tym, że tak naprawdę pracodawca do niczego nas nie zmusi. Jeżeli nam się podoba, zawsze możemy nie pracować. Ja pracuję ciężko już od bardzo dawna i jestem bardzo zadowolony z mojej pracy, ponieważ te warunki, na które ja się zgodziłem, czy pracuję w sobotę, czy w niedzielę, czy od poniedziałku do piątku, mi odpowiadają. Jakby mi nie odpowiadał, bym się po prostu na nie nie zgodził. Dziękuję uprzejmie. 7 trójek na początku, 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Praca w soboty. Doktor Janusz Grobiński, Centrum imienia Adama Smysa. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pracę, to praca jest takim samym towarem jak każdy inny i nie powinna podlegać żadnym ograniczeniom. Nikt nikogo nie zmusza do pracy i jeżeli ktoś ma ochotę pracować, to nie powinno być tak, że jacyś ludzie, którzy uważają, że mają prawo ustalać zasady, no pozbawiają ludzi prawa do pracy. Oczywiście dodatkowe wynagrodzenie się należy, no ale takie rzeczy to reguluje swoboda zawierania umów i nie powinniśmy ingerować w tę swobodę. No o to chodziło nam w Polsce zawsze, żeby no, była wolność gospodarcza, a to jest pewnego rodzaju ograniczanie wolności gospodarczej, jeśli się ogranicza ludziom prawo do pracy. Panie Wiesławie, witam, halo? Witam pana. Witam. Ja już jestem na emeryturze z 8 lat. Przepracowałem 40 lat w państwowych firmach. Później pracowałem w dwóch firmach prywatnych. To, co panowie posłowie i panowie z federacji mówią, to dla mnie jest to obłęd. A obłęd? Proszę mi wierzyć. Dlatego, że tak. To nie jest tak, że pracownik może sobie. Nie, pracownika się zmusza. Ja byłem nadzorcą nad taką dużą grupą ludzi i mnie wzywał mój pryncypał. Masz jutro, to była sobota czy niedziela, 10-15 ludzi mają być w pracy. Przepraszam, co ja miałem zrobić? Wszedłem i prosiłem. Ja prosiłem. Uprzejmie prosiłem. Panowie, jest taka praca do wykonania. Ludzie przychodzili, ale mnie wierzyli, nie szefowi. Szef oszukiwał, robił kanty. No, w stosunku do mnie nie, ale... Wobec tych ludzi już podejrzewam tak. To podobne doświadczenia ma osoba pisząca do mnie. U mojej żony w zakładzie straszą ludzi zwolnieniami, jeśli ktoś nie zapisze się do pracy w soboty. Program trzeci za 28 minut, godzina 13. Pan Marek Lewandowski jest moim gościem, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Kubo, witam słuchaczy. Praca w soboty za dodatkowe pieniądze. To zły pomysł? Musimy uporządkować troszeczkę tą dyskusję, bo po pierwsze to nie chodzi tylko o soboty, a o dodatkowy dzień wolny od pracy, który najczęściej jest sobotą. Po drugie, różnica między nami a politykami polega na tym, że my znamy to z autopsji, z realu, a nie teoretycznie tak jak to politycy do tego podchodzą. I to jest niestety w dzisiejszych realiach, przy takim bezrobociu, jakie mamy i przy takiej słabości pracowników i przewadze pracodawców, że to będzie wymuszane. Bardzo obłudne jest to, co mówi pani poseł, że to pracownicy zgłosili się do posłów i te pomysły są wynikiem takich właśnie oczekiwań. A kto się zgłosił? No, nikt się nie zgłosił, to jest takie gadanie i są bzdury. Według mnie to jest... Nie, no może pytam, bo może... A no właśnie, bo może zgłosiły się organizacje pracodawców. Dokładnie. Przede wszystkim pracodawcom zależy na tym rozwiązaniu, dlatego że szczególnie w dużych firmach bardzo często jest łatwiej, znaczy taniej jest utrzymać produkcję, nie wyhamowywać linii technologicznej. No nie do końca, dlatego że są zakłady, gdzie takie rozwiązanie funkcjonuje z powodzeniem. Co więcej, złego w systemie nie widzą działacze zakładowych związków. Może dać zatem ludziom wybór. Nie, proszę pana. Mamy dzisiaj sytuację taką, że Polak przeciętnie pracuje 2000 godzin w ciągu roku. Jesteśmy bardzo przepracowanym społeczeństwem. A politycy i pracodawcy, stosując przymus ekonomiczny, pod którym my jesteśmy, bo żeby zapewnić naszym rodzinom jako taki standard życia, a nawet go troszeczkę podnieść, godzimy się na pracę ponad nasze siły, ponad nasze możliwości, co doskonale widać w statystykach, jeżeli chodzi o zdrowie. Jesteśmy coraz dłużej żyjącym społeczeństwem w chorobie. Czyli jesteśmy po tym okresie pracy, po tym ogromnym przepracowaniu, które nam się funduje, jesteśmy dzisiaj społeczeństwem bardzo schorowanym, mamy bardzo słabą prewencję wypadkową, bardzo słabą medycynę pracy, w ogóle służbę zdrowia jako całość. Więc zamiast dążyć do skrócenia tego czasu pracy, poprawiać produktywność, bo tutaj pracodawcy fajnie szafują wydajnością, a Polacy mają ogromną wydajność, mają za to słabą produktywność, bo polski pracownik do ręki dostaje łopatę zamiast koparkę. I my nigdy nie będziemy w stanie konkurować z takimi gospodarkami jak niemiecka, francuska czy włoska, jeżeli w ten sposób nas się traktuje. Jeżeli pani poseł chce, aby poprawić nasz los pracowników, to niech odmrozi w końcu ustawę o płacy minimalnej, która od 2 lat leży w Sejmie i zbiera kurz. Czytał pan, że zgodnie z badaniami obecne przepisy są fikcją. Zresztą potwierdzają to słuchacze dzwoniący dzisiaj do programu, że wielu pracowników pracuje w soboty, otrzymuje pieniądze, że im to odpowiada. Można oficjalnie nie płacić za sobotę, ale dać na przykład premię. Po co utrzymywać tę fikcję? Wie pan co, proszę porównać i mnie, i panią poseł. Ona jest gdzieś w samochodzie, w biegu i mam wrażenie, że ta cała ustawa to wszystko jest przygotowywane w biegu. My bardzo skrupulatnie sprawdzamy każdy szczegół przepisów, które się proponuje, bo zawsze diabeł tkwi w szczegółach. I jak pan zadawał pani poseł pytania, to ona mówiła, no na to jesteśmy otwarci, o tym możemy porozmawiać, czyli widać, że ten cały pomysł jest bardzo mocno niedopracowany i ma w sobie bardzo dużo niebezpiecznych rzeczy. My go tak naprawdę jeszcze do końca nie znamy, bo on jeszcze do konsultacji jako gotowy akt prawny nie trafi. Ale nawet pani poseł nie była w stanie tego ukryć, czy też przyznawała szczerze, że rzeczywiście pewne rzeczy są do rozmowy. Pracodawca ma dzisiaj wszelkie możliwości, żeby rozliczyć się z pracownikiem za przepracowany czas. I to, co nawet mówi pan Mordasewicz, że ten 5-dniowy tydzień, bo 48 godzin. Ale proszę pamiętać, że znowelizowano niedawno kodeks pracy i dano pracodawcy możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego, więc tak naprawdę pracodawca dostanie kolejne narzędzie do nieskrępowanego dostosowywania czasu pracy do swoich potrzeb ze szkodą dla pracownika. Pan Krzysztof napisał... Wykorzystuje się przymus ekonomiczny, że my jesteśmy bardzo biedni i będziemy brali każdą możliwość, żeby zarobić dodatkowe pieniądze, ale to się będzie odbywało ze szkodą dla naszego zdrowia, życia rodzinnego i za parę lat będziemy bardzo chorymi i sfrustrowanymi ludźmi. Pan Krzysztof napisał, proszę zapytać oburzonych związkowców, jak to możliwe, aby górnicy pracowali w wolne dni w spółdzielniach tworzonych przez same związki, o czym donosiły media tuż po ostatniej katastrofie w kopalni. Aha, 2 słowa. To nie związki, tylko osoby fizyczne, działacze związkowi. I teraz od strony moralnej jest to absolutnie niepokrytnie, niedopuszczalne. Przyznaje pan, że takie spółdzielnie działają. Ale to jest jednoznacznie, należy to określić jako rzecz niedopuszczalną. Pracują ciężko pod ziemią przez 5 dni, a potem jeszcze 2 dni w ramach spółdzielni. Panie redaktorze, to jest po pierwsze konflikt interesu, gdy związek zawodowy wchodzi w takie relacje, bo z jednej strony to jest najczęściej firma, gdzie on funkcjonuje, więc o jakiejś zdrowej konkurencji nie ma mowy, a po drugie z punktu moralnego jest to hipokryzja. Takie rzeczy trzeba, zresztą my jako Solidarność będziemy wprowadzać zmiany w swoim statucie, żeby takich rzeczy nie było można łączyć i utnijmy to, koniec. A jeśli Polacy poprą takie rozwiązanie, taką możliwość wyboru, czy pracują, a jeśli, to jak odbierają rekompensatę, to nadal Solidarność uzna, że to jest zły pomysł, że droga na manowce nas czeka? No oczywiście, dlatego że ciągle pokazujemy, jakie są tego skutki. Pokazujemy, jak dużo pracujemy, jak nędznie zarabiamy. I wie pan, ja powiem panu tak, Polacy to jest takie społeczeństwo indywidualistów. którzy indywidualnie dają się wykorzystywać. Zamiast tak, jak jest to na Zachodzie, gdzie ludzie się organizują, tworzą związki zawodowe, wspólnie bronią swoich interesów, to u nas, zresztą fantastyczne społeczeństwo na Zachodzie, doskonale ten indywidualizm się sprawdza, ale tu w Polsce skutek tego jest taki, że my zarabiamy dużo, dużo mniej niż pracujemy, niż jesteśmy wydajni. Wzrost wydajności mamy jeden z najwyższych w Europie i na świecie, a nasze pensje za tym nie podążają. Właśnie między innymi z takich powodów, z tej słabości pracowników, którzy nie chcą się organizować i wspólnie zabezpieczać swoje interesy. Profesor Staniszkis wyliczyła ostatnio, czytałem, że gdyby płaca, średnia płaca rosła wraz z wydajnością, przywiązaniem do pracy Polaków, to powinna dziś wynosić o 1000 złotych więcej. A wie pan, co to oznacza? To oznacza, że w gospodarce byłoby 200 miliardów złotych więcej w kieszeniach nas, rodzin, konsumentów. Proszę sobie wyobrazić, jak wyglądałoby polskie PKB, gdybyśmy my z tych naszych budżetów te 200 miliardów wydali na usługi, na remonty mieszkań, kupna mieszkań, samochodów czy zakup samochodów. W ogóle bylibyśmy w zupełnie innym świecie, a więc w pewnym sensie pracodawcy, sztucznie dławiąc wynagrodzenia, tak naprawdę sami założyli sobie pętlę na szyję, bo my nie mamy za co tych usług kupować. A 60% to jest rynek usług w naszym... To różnie z tym bywa i pan doskonale o tym wie. Co innego pracodawca, nie wiem, na przykład KGHM, gdzie jest z czego płacić, bo są potężne zyski i duże obroty. Co innego mały przedsiębiorca, który zatrudnia 2, 3, 4 osoby. On czasami działa, i też pan to wie, na styk po prostu. Panie Kubo, ale my nie mamy pieniędzy na to, żeby od tego małego pracodawcy wykupić usługę pod tytułem remont domu, bo nas na to nie stać. Nie kupujemy nowego samochodu, bo nas na to nie stać, bo nam się za mało płaci. I to jest taka kwadratura koła. No właśnie dlatego mówię, no w pewnym sensie pracodawcy sami są sobie winni, bo tych pieniędzy w obrocie byłyby dużo więcej i oni dużo więcej mogliby płacić i też dużo więcej zarobić. Daj im, Panie Boże, żeby jak najwięcej. No i oczywiście podatki. Płacimy za duże podatki, zbyt dużo tych podatków. Przykład węgla, który jest obłożony taką ilością podatków, pokazuje, jaki to ma dramatyczny, zgubny skutek. Zresztą Solidarność ostatnio wydała duże stanowisko. Na ten temat właśnie rozmawialiśmy za, nawet przeciw. Podatków. To prawda, jest to niepojęte, za ile sprzedaje tonę węgla kopalnia, a ile potem ona kosztuje naszego słuchacza. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13:00 Marek Lewandowski, rzecznik pracowy Związku Solidarność, jest naszym gościem. Praca w soboty za, a nawet przeciw. 7 trójek na początku, 22. Żona napisała, u męża w pracy ludzie mają blisko 100 nadgodzin miesięcznie, płatne oczywiście normalnie, przy czym pracodawca ucina wtedy premie uznaniowe, żeby wyszło na zero, a premia uznaniowa miała być za nadgodziny, że pracownikowi zależy. I tak co miesiąc, a na umowie najniższa krajowa, więc co i jak wyegzekwować. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Panie Krzysztofie, halo? Tak, no właśnie, jeżeli tam echo jakieś, jeżeli chodzi o to, no to to jest, bo tutaj młody człowiek, no nieświadomy sytuacji, jakby całej genezy problemu, dzwonił 27-letni i mówi, że on sam sobie wybiera pracodawcę i ma pełnię nad tym kontrolę. Otóż nic bardziej mylnego, no przy bezrobociu strukturalnym, które rzeczywiście, gdyby wrócili ci, którzy musieli uciekać przed głodem, to jest ponad 40% już w Polsce, strukturalne, czyli choćby na uszach stanęli, to i tak pracy nie będą mieć w rzeczywistości unijnej, to jest ciśnienie, po prostu to nie pracodawca go przymusza koniecznie do ustępstw, do poddania się właściwych roszczeń, tylko przymusza go instytucja Unii Europejskiej. W Krakowie jutro będzie właśnie protest przeciwko Unii Europejskiej, właśnie, bo to jest, wyeksportowali stanowiska pracy do Azji i Unia Europejska jest tak naprawdę tylko na narzędziem zbrojni, plus jeszcze pakiet klimatyczny, po prostu spowoduje, że tu pracy realnie być nie może, bo po prostu nic się nie będzie opłacać. Dlatego jutro przed konsulatem amerykańskim zapraszam wreszcie coś sensownego, nie to co w Warszawie. Można przyjechać i można protestować przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko NATO, które nas pcha do wojny, bo musicie państwo wiedzieć, że to co się wyprawia i te wszystkie prowokacje to nie są żarty, bo my jesteśmy w sytuacji już katastrofalnej, nie tylko na rynku pracy. Przepraszam, że tak zaczepiłem o ważny element, ale no temat jest taki trochę Rozumiem, że przy okazji pan Maciej Grodzicki napisał do mnie, jestem ekonomistą z Uniwersytetu Jagiellońskiego, chciałbym odnieść się krótko do wypowiedzi przedstawiciela Centrum imienia Adama Smysa. Uważam tę wypowiedź za oburzającą. Praca nie jest dobrem jak każde inne dobro, a umowy pracowników z pracodawcami nie są dobrowolnymi transakcjami, takimi jak każde inne. Pracodawca zawsze będzie na uprzywilejowanej pozycji, gdyż pracownik zazwyczaj nie może sobie pozwolić na odrzucenie proponowanych warunków. Od posiadania pracy zależy bowiem życie i zdrowie jego rodziny. Dlatego regulacje rynku pracy są konieczne, zwłaszcza w sytuacji, gdy związki zawodowe w Polsce są bardzo słabe i zorientowane na obronę wąskich interesów. Panie Przemysławie, witam pana, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, w naszym kraju to jest taki tak naprawdę wyścig szczurów, czy to jest sobota, czy niedziela wolna. Jak ja muszę iść do pracy, żeby spłacić kredyt hipoteczny, utrzymać rodzinę, mieć na mleko dla dziecka i te podstawowe swoje potrzeby, to ja nawet i w Wigilię, i w święto do pracy. A zdarzało się, że i pracowałem, bo ja jestem kierowcą ciężarówki, wożę żywność chłodnią i no niestety czasami też i w święta już trzeba wyjechać, żeby do magazynu podjechać. To jest taka, jakby to powiedzieć, przede wszystkim w stosunku do Unii Europejskiej my zarabiamy 4 razy mniej, jeśli przeliczymy walutę, a 4 razy więcej za wszystko płacimy. I dlatego my musimy tak gonić, czy to sobota, czy niedziela, żeby to wszystko dopiąć. A tak jak mój przedmówca powiedział, no sytuacja robi się katastrofalna. Ja mam 30 lat, ja ledwo wiążę koniec z końcem, ja ryję od świtu do nocy, żeby zapłacić taka, żeby mieć gdzie mieszkać. To się robi chore, naprawdę. Mnie na nic nie stać powyżej, mnie nie stać na lepszy samochód. Ja mam 14-letnią osobówkę, która już się rozpada i wszystko się liczy grosz do grosza. Pojedzie pan do Unii, on ma 4 razy więcej, każdy obywatel Unii, i 4 razy mniej za wszystko płaci. No i tu jest pies pogrzebany i my będziemy pracować w soboty, w niedzielę i w święta i w każdy inny dzień, jak tak będzie, naprawdę. Pan Marcin napisał, jak zwykle najwięcej do powiedzenia mają osoby, które całe życie kurczowo trzymają się etatów. Może niechże te osoby same założą te idealne firmy, zatrudnią tam innych sfrustrowanych kolegów pracowników. Panie Jarosławie, dzień dobry. Tak, witam. Ja chciałbym tylko uzupełnić tą... To oczywiście z przedmówcą się zgadzam, też pracuję w transporcie i dzięki właściwie ITD, która zaczęła trzepać ostro przewoźników, to dzięki nim pracujemy mniej, a de facto pracujemy za większe pieniądze, bo po prostu zaczęli kierowcy uciekać do innych krajów, że problemem u nas w kraju, tu ktoś powiedział, ten jeden z panów tutaj, że problemem tych, że my Polacy jesteśmy indywidualistami i to jest prawda, bo nie chcemy walczyć o to, żebyśmy mieli więcej za kilometr, więcej za godzinę pracy, tylko chcemy więcej sprzedać czasu pracy i to jest nasz problem, że chcemy zawsze od sąsiada być lepsi, bo chcemy u pracodawcy sprzedać więcej czasu swojego. I to jest ten problem. Na zachodzie to niedziela jest święta, wiadomo, nawet nie handlują ludzie, a u nas no po prostu każdą godzinę tylko sprzedać za parę grosików. I to chciałbym tylko dodać. Pan Mariusz napisał, dziękuję. Mam wrażenie, że ani posłowie, ani związki zawodowe, ani część pracodawców nie zauważyli, że świat poszedł do przodu. Zmieniły się realia. Takie branże jak handel, usługi, kina, restauracje pracują w weekendy. Osoby, które decydują o przepisach, żyją w przekonaniu, że pracuje się jak za minionych czasów, od poniedziałku do piątku. Kodeks pracy w wielu zapisach bardziej utrudnia niż ułatwia życie pracownikom i pracodawcom. Zbigniew Żurek, Business Center Club. Przepisik, można powiedzieć, o którym mowa, to jest zamknięcie pewnej luki prawnej, która istnieje dzisiaj, bo dzisiaj najkrócej mówiąc bez problemu można pracować w niedzielę, natomiast nie można pracować w sobotę. Pytanie, co jest bardziej święte, czy sobota, czy niedziela? Przepis rzeczywiście dopuszcza wynagrodzenie za pracę w sobotę. Wszakże trzeba pamiętać o tym, że może mieć to miejsce wyłącznie wtedy, kiedy pracownik się na to zgodzi. Czyli mówiąc krótko, wtedy, kiedy strony pracodawca ma pracę w sobotę, pracownik chce pracować w sobotę, może za to dostać wynagrodzenie. Jest to zdecydowanie korzystne dla pracownika i przede wszystkim dla pracownika. Natomiast nie ma mowy o tym, co specjalnie czy niespecjalnie rozpuszczano swego czasu, że jest to próba zmuszania do pracy w sobotę. Absolutnie bzdura. Nie ma tu żadnego zmuszania do pracy w sobotę. Jest to możliwości pracownikowi pracy za dość dobrym wynagrodzeniem, bo przy uwzględnieniu godzin nadliczbowych. Co na to pan Robert? Panie Robercie, krótko proszę, halo? Właśnie chciałem powiedzieć, to przed chwileczką zostało powiedziane. Dzień dobry. W całej tej emocjonalnej dyskusji, która była dzisiaj podczas programu, to jest jedna rzecz i to, że mało zarabiamy i to, że te wynagrodzenia powinny rosnąć zgodnie z naszym rozwojem gospodarczym. To jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa, ten przepis, który uniemożliwia normalny, oficjalny sposób pracy w sobotę. Jestem ciekaw, ile z tych umów fikcyjnych, które istnieją, które legalizują pracę w sobotę, zniknie, jeżeli to zostanie ustawowo uporządkowane. No, to jest absurd, że w niedzielę można pracować i pracować na godzinę, a w sobotę już nie, więc to... Jestem jak najbardziej za wprowadzeniem tego rozporządzenia. I jeszcze pan Piotr. Panie Piotrze, halo? Halo, panie Kubo. Witam. Serdecznie. Wszyscy mówią o sobotach. Nie, no to wiadomo, że to jest trochę taka, brzydko powiem, patologia, nie? Ale obudziłem się dzisiaj rano i stwierdziłem tak. Położyłem się w niedzielę, dzisiaj się obudziłem i znowu jest niedziela. Bo jutro znowu jest niedziela. A po prostu szczęścia szantoni z pana. Wszystkiego dobrego. Bartosz Marczuk, Rzeczpospolita. Jeśli taka propozycja pada, że pracodawca z pracownikiem umawiają się, że za pracę w sobotę będą mogli ci pracownicy otrzymać dodatkowe wynagrodzenie, no to uważam, że jest to sprawa oczywista, że tego rodzaju umowa może zostać zawarta, no bo przypomnijmy, że w tej chwili tylko i wyłącznie tym ludziom należy się dzień wolny, a może chcieliby otrzymywać za tą dodatkową pracę pieniądze, czyli to ludzie powinni decydować o tym, co chcą, a czego nie chcą, a niekoniecznie państwo i ta ustawa idzie w tym kierunku. Natomiast no, oczywiście pojawia się pewne niebezpieczeństwo, że w sytuacji, kiedy na rynku pracy to pracodawca ma zdecydowanie silniejszą pozycję od pracownika, no to mogą się pojawić takie sytuacje, że ci ludzie będą no niejako tam zmuszani do pracy, no z tym, że pamiętajmy jednak, że w tym okresie rozliczeniowym, czyli w takiej formule, w której działają wszyscy pracownicy w Polsce, no to nie będzie można pracować ponad te godziny pracy, które są w Polsce prawem przewidziane. Także konkludując, wydaje mi się, że ta zmiana idzie w dobrym kierunku, natomiast no, trzeba by było tam pewnie zerknąć, dokładnie przebadać, na ile ona powinna być na tyle obwarowana jakimiś zastrzeżeniami, żeby no, nie zmuszać tych pracowników jakoś do pracy ponad siłę. Za 8 minut 13 ponownie na antenie pani posłanka Izabela Mrzygłocka, wiceprzewodnicząca klubu Platformy. Witam, kłaniam się. Jeszcze raz witam. Jeszcze raz. I pan Marek Lewandowski, rzecznik prasowy Związku Zawodowego Solidarność. Proszę państwa. Również witam. Witamy. Praca w soboty. 18% internautów trójkowych na tak, aż 82% na nie. Pani poseł, różne pytania. Słuchacze pytają, między innymi poruszają i taką nutę, że tak powiem, tej naszej rozmowy, dyskusji. Nie mają państwo wątpliwości takiej innej natury? Sobota to niedziela również. To są takie dni dla rodziny, dla bliskich, możliwość załatwienia różnych sprawunków, na które często nie ma czasu w tygodniu. Ten czas często ludziom odbierzemy. No myślę, że to znaczy na pewno to jest, weekendy są dla rodziny i dla wypoczynku, ale są też takie sytuacje, że po prostu trzeba w sobotę czy w niedzielę przyjść do pracy. I jeżeli chodzi o pracę w niedzielę, to można za nią zapłacić. Za pracę w sobotę nie, tylko dzień, oddać dzień wolny. No i tu to chyba nie tak. To chyba nie tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, o czym mówili słuchacze. Mówili o tym, że ta praca w sobotę istnieje. Mm-hmm. Jest tylko fikcją sposób rozliczenia. A my chcemy, żeby przestało to być fikcją. Ja nie rozumiem takiego sformułowania, który zabrzmiał ze związków zawodowych, że my tutaj na pewno chcemy źle dla pracowników. Nie, i cały czas musimy sobie zdawać sprawę z sytuacji, że między pracodawcą a pracownikiem powinna być symbioza. Oni są stworzeni dla siebie. Bez pracodawcy nie będzie pracownika, a bez pracownika nie będzie Marek Lewandowski, zatrzymajmy się w tym momencie, na tym punkcie. Marek Lewandowski, a jeśli by w ustawie określimy sposób wynagradzania za te soboty? Polska generalnie nie stwarza warunków, aby można było te intencje, które przyświecają pomysłodawcom, wprowadzić w życie. Dlatego, że po pierwsze kontrola i legalności zatrudnienia i Państwowa Inspekcja Pracy to jest de facto fikcja, bo ona nie jest w stanie ogarnąć większości problemów, które mamy. Poza tym polskie sądy pracy działają tak dramatycznie źle, że pracownik jest na straconej pozycji w sytuacji, gdy pracodawca właśnie będzie to wymuszał i nadużywał. I my, dopóki takich spraw nie załatwimy, to takie przepisy, wprowadzanie takich rozwiązań, to jest właśnie furtka do wymuszania na pracownikach 6-dniowego tygodnia pracy. A poza tym to nie jest prawda. Dzisiaj jest możliwość rozliczania się z pracownikiem za pracę w sobotę, ale nie o sobocie my tu mówimy. Mówimy o dodatkowym dniu wolnym od pracy. Nie dla każdego pracownika tym dodatkowym dniem wolnym od pracy jest sobota. To są także inne dni. Pracujemy w różnych systemach, w różnych zestawieniach, więc absolutnie mówienie o sobocie to jest mówienie nieprawdy. Marek Lewandowski, o takich sprawach można by porozmawiać w Komisji Trójstronnej, prawda? Nie, dlatego że Komisja Trójstronna do tej pory była wyłącznie miejscem, gdzie informowano nas o tym, co ustawodawca zamierza wprowadzić, jakie rząd ma pomysły. Mamy tylko i wyłącznie konsultacje aktów prawnych, nie mamy możliwości wpływu tak naprawdę na to, co się dzieje. I to wyjście z Komisji Trójstronnej, ono nie było tylko i wyłącznie uwarunkowane tym ostatnim zdarzeniem z elastyczny kodeksu pracy, tak, system ale wieloletnimi pracy. Doświadczeniami, gdzie w Komisji Trójstronnej nie rozwiązaliśmy. Ja pytam o to, bo zastanawiam się, kto bardziej teraz na tym traci, na tym braku rozmów. Czy rząd, a może jednak związki? Nie, dlatego że po pierwsze w czerwcu wspólnie z pracodawcami ogłosiliśmy wspólne stanowisko dotyczące zgody na oskładkowanie umów śmieciowych i nowelizacji ustawy o zamówieniach publicznych, więc doskonale z pracodawcami się dogadujemy. Za chwilę wspólnie z pracodawcami ogłosimy nowy pomysł strony społecznej na dialog trójstronny w formie takiej rady dialogu. Również też rozmawiamy z politykami, też się z nimi dogadujemy, więc widać, że z tą formułą zinstytucjonalizowanego dialogu trójstronnego coś było nie tak i do takiej formuły, jak była, my nie wrócimy. Pani poseł, na jakim etapie prac legislacyjnych jesteśmy z tymi zmianami, o których rozmawiamy? Jesteśmy po pierwszym czytaniu, jesteśmy przed głosowaniem, ponieważ padł wniosek o odrzucenie tego projektu. Natomiast ja bym chciała jeszcze do jednej rzeczy wrócić. Króciutko. Pan Lewandowski powiedział, że my jesteśmy, że źle, że my jesteśmy otwarci na dyskusję. To chyba dobrze, że my jesteśmy otwarci. Nie usłyszałem ostatniego zdania, że to chyba dobrze, że jesteśmy otwarci, tak? Że jesteśmy otwarci, że rozumiem. Chcemy rozmawiać, że chcemy wypracować najlepsze rozwiązania. Nie jesteście otwarci, bo nikt nas nie zaprosił do dyskusji, zanim ten pomysł się pojawił, nikt z nami tego nie konsultował, robicie wrzutkę i taką właśnie bardziej lobbowaną przez pracodawców z fałszywej trosce o pracownika, który napie się każdej okazji, żeby zarobić na swoją rodzinę i żeby jako taki standard zapewnić. Izabela Mrzygłocka, Marek Lewandowski. Miłego dnia Państwu życzę. Wzajemnie pozdrawiam serdecznie. Tyle to bardzo. Proszę Państwa na dziś. Kłaniamy się. Do usłyszenia. Zapraszamy